الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فجزا لفضاطت falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë, prej tij falje dhe udhëzim kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetit më të mira me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, me shokët e tij besnik, me familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave që sot e kemi filluar për të folur mbi emrat dhe cilësitë e Zotit. Një temë me përgjithësi shumë të madhe, me konsiderat shumë të lartë tek muslimanët, duke filluar nga pejgamberi jonë sallallahu alejhi sallam, i cili të gjithë koncentrimin dhe përqendrimin e ka pasur që t'ua shpjegon njerëzve sa më qartë se si duhet ta perceptojnë Zotin e tyre subhanahu wa taala. Mu për këtë arsye, dietarët e muslimanëve, për shkak peshës së rëndë që e ka tema, ata thanë se në emra dhe cilësitë e Zotit Xhelel Xhelaluhu nuk guxojmë që të perceptojmë diçka jashtë asaj që Allahu ka cituar, pra ka përmend fjalë për fjalë, gërm për gërm për vetveten. Nëse njeriu s'ka mundësi me fol për gajbin dhe atë që nuk e ka pa asnjëherë. Andaj tema për nga natyra është e rëndë, andaj besimtari duhet që në këtë temë ti përmbahet, domthonë në mënyrë më përkushtuar citateve të Kur'anit dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në ligjëratën e fundit folëm për emrin Allahut El Kerim edhe El Akram, dy emra të Zotit të Bareke wa Teala. Sot do flasim për një emër shumë të rëndësishëm, sidomos në ndikimin që ka ky emër në lëvizjet e robit. Është emri Allahu Xhel Xhelaluhu Ar-Raqib. Emri Allahut subhanahu wa taala që ka ardhur në Kur'an, Ar-Raqib, Ra, Qaf edhe B, me ndërhyrjen e jejes për ta formuluar emrin. Para se të hyjmë vëzër, një parahyrje për rëndësinë e emrave dhe cilësive të Zotit në kundërpërgjigjen e çdo orvatie për ta zhvendosur Allahu Xhel Xhelaluhu nga prania e kësaj bote. Çdo herë shejtani në luftën me bijtë e Ademit nuk ka qenë që t'u thot atyre s'jeni nuksan, s'keni gjunahe, s'keni mëkate, kështu me radhë. Kjo është gjë e pranuar dhe miratuar mesin e njerëzve. Kapitalin më të madh të cilin shejtani do në mjamur njeriut është prishja e perceptimit për Allahun Xhel Xhelaluhu. Pastaj prej kësajna që robit bën shirk, t'i bën Allahut kufër, dhe pastaj prishet gjitha jo që ka mundet robi me shpresue. Andaj, shejtani nuk i intereson do më dhe me ta mor një dritare, me ta mor një lule prit e dera, a intereson themelet komplet me ti përmbys. Kjo është luft e madhë se në e banë shejtani me birin e Ademit. Dhe kjo luft merë format ndryshme për gjatë historijës. Në shekullin e 20 dhe 21, ka mor formën më të egrë dhe Allahu e din se si do të shkon deri në fund të kësaj bote. Të ndërrua dhe zërë, mësimi i emra dhe cilësive të Zotit, kur e mëson robi kush është Allahu Xhel Xhelaluhu me emrat dhe cilësitë e veta, e kupton se krejt orvatit për ta hek Allahun prej jetëve të njerëzve është kot. Pra njerëzit mundohen me hek praninë Allahu Xhel Xhelaluhu nga jeta e robëve. Dhe kur themi këta vëzër, na nuk e ngjesin, po na nuk e konkludojmë se ata dojnë me hek Allahun nga prania e jetëve të njerëzve. Ata e citojnë vetë, ata e thonë. Do më thonë, në vitin 1960, në një nga nënenët e kushtetutës së Amerikës, e kanë shënuar në definimin e laicitetit dhe sekularizmit të ri, që kanë thonë, se kjo është fe. Kjo është fe. Vetëm në kuptimin se nuk mohohet një krijus nëse dikush do në me e besu. Po për ndryshe, laiciteti është fe në kuptimin e sultanit. Laiciteti trajtohet si fe tek njerëzit në kuptimin e sultanit. Andaj dhe zërë, shpesher, dikush mendon se na konkludojmë se ata po dojmë e bokshtu, e po dojmë e bokshtu, jo, ata shper e citojnë. Ta një do t'i citojnë vetëm dy citate, nga dy francez, të se të kanë citu qysh e perceptojnë ato Zotin dhe qysh duhet shoqënia sipas atyne njerëzit me perceptu Allahun xhelel xhelalu. Dhe prej kësaj edhe zëre kupton sa besimtari duhet mu kani lidh me Allahun xhelel xhelalu. Mos flasim për shembull për filozof tjerë sa kanë cituar edhe terme edhe më të vështira, sikur që është filozofi gjerman apo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, i cili ka thonë Zoti ka tek moti. Duhet me zaventu njëri këtë Zot. Kështu është prej e dhe Zoti ka dek. Hasha wa kella dhe i madhë është Allahun nga shprejet e njerëzve të pa fe. Por se pse i shprejnë ato dhe zër? Dhe musaroni këtu nuk janë gjërat leta. Atje e lezojnë këta si Kur'an. Që përshërën e lezojnë e Kur'anin dhe hadithin e për nga merit Alehi Sallam. Ato qiftin e Nietzsche's dhe Freudit i lezojnë si Kur'an. I mësojnë ato a për cilin e vladë dhe shëshrijes dhe brezave të arshme. Njër nga francezët e njohur për filozofi dhe sociologi e kështu më radh, termat e fryrës atë i përdorin për vetveten e tyre, Durkheim. Apo Durkheim ka qenë francez, ka ndruar jetë në vitin 1917, frik diku. Shiko çfarë thot për Zotin te bareke ve teala. E ta kuptoni dhe zë shpesh arë dhe gazeta, edhe televizionet dhe njëherë. Në për në definicione e shetë dëkush, ndështë asë në thotë troq, po i silët rrëth. Se nuk e kam këtë guximin e filozofove, ndryshë, o po? Dikush e silë, e dikush e thotë troq. Sikur që dulë para 4-5 dite, një gazetarë atje në Kosovë, dhe tha unë e thamë troq, du të me luftu islamin. Kështu dhe zërë, e keni një YouTube të regjistru, tha... Du të me thonë troç, ne e luftojmë islamin. Dhe nuk është për neve i shenjtë Kurani. Dhe aty në tjerë ju dheke, edhe ju që është të thoni, po s'pu guxoni me e thonë troç. E neve vëzër nga këto që ka e thonë troç, e kuptojmë edhe ata që ka se ne thonë që e nduminua. A kuptu? Sikur që ka thonë Allahu te bareke ve teala për hipokritat, se ata as palës muslimanës ja u thonë grejt, po as palës jetër nuk u a thonë grejt. Që ka thotë Durkheimi për Zotin të bare kjo e tërë. Qka thot? Thot, shoqëria, komuna, ajo që ka i ka bashku njërzit, në raport me njërzit, do mon, grumbli njërzve, raport me individ kërshi grumblit, thot, është si Zoti me ropë të vetë. Të citati i ti, do mon, shoqënia ku na jetojna, si cëllin ne ka nja, shoqënia du të me logaritë si Zotë. Dhe thot, dhe njëjtë si kur që Zoti zbaton dhe lartësohet me fuqinë e tim bi njerëzit. Në kuptimi i jonë për Zoti qyshë, sa jo është fuqia me lartë të cila ne edhe në zotënon. Thot, kështu e shëshënia me njerën. Ty, shëshënit është me logaritë si Zot. Pra, qëka i bjeve dhe shëshënia? Regula, tradita, dhe qëka njojë njerëzit, zgudzon të me thonë, zban kjo. Zgudzon të logaritë si Zot. Jo, pas e ka thonë, dhe sikur që Zoti zbaton fuqin e vetë të kënjërzit në përmjet urdrave. Qëka e në urdrave dhe zë? Farzë. Allah i thotë, banë e qëta, mëse banë qëta. Thotë, sikur që Zoti kështu në perceptimin e muslimanëve apo besimtarve, thotë, njëtë kështu është edhe shoqëria mbi neve. Pro ligjet të cëtë neve në bashkojnë dhe na i kemi bo ato, ato për neve janë sikur Zoti me robrit. Kjo vëzër, a është tërthorazi apo troç? Troç o vëzër. Pra ata thojnë se leje Zotin, leje fejen, leje i kreta to, besoj e kreta që ka e shefte njërzit dhe mës besoj diska tjetër. Një tjetër, qëfar thot për Allahum të bare kjo vëtjara? Kjo ka që një dhe shtu francez, Ernest Renau, thot, kam bindje të thellë, kam bindje të thellë se feja në të ardhmën, dhe ky ka qenë duke shkruar për shmangjen e pushtetit fetar të kishës në Evropë dhe zaventësimi i saj me laicitet, të cilën e quajnë ato ndriçimi i Evropës, se kështu më radh janë të njohura në historinë e Evropës, dhe këtu pikërisht Franca ban pjesë më shumë nga sa ajo i ka bërë të gjitha përpjekjet në historinë e Evropës. Ça thot? Kam bindje shumë thellë se feja e të ardhmës. Por çka do të llogaritet të ardhmën fe? Ka thënë do të jetë humanizmi. Human vëzër, pra e ka përsëllim njerin. Dhe për mos me konkludu na e ka shpjegu vetë. Që mos ka konkludu na, ka thonë kështu. Pra, do më dhonë, pra ja kur përdorët, pra si më samirë një vesh që shtu përgjithshme, që për ta shpjegoj. Pra, adhurimi i çdo gjëje që ka të baje me njerin. Pra, feja të armës do tjetë gjithë shka që ka i ban dobi njeriju. Ska Zot, ska fe, ska Kur'an, ska asti sen që ka të baje me fen. E tëra është shka vlezër. E tëra është njeri adhuron njerin. Sigur që thonjë sot, apo? Lej ke gjërat në skena valë. Në duhet tash mi shku për, pa, për mas të fordve. Sa ato i kanë parët. Sa du shti foli për Zotin, për valë. Thot ket lej ato si ska vakt. Duhet me bo pare, duhet me mbledh kapital, duhet, e kështu më ra. Ata janë matë mirët, ata janë zhvillum, e kështu më ra. Vezër, kjo qka argumenton? Argumenton se njërzimi, qysh ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, në adin që e përmendë në ligjëratën e kaluar nga imam Tabarani, se ka thonë aleyhi sallatu sallam, zbohët kiameti, deri sa njërzit Allahun ta ofendojnë dhe të flasin me tjitha fjalet. Po deri sa shprejen, qartë, vezër, këto fjalë së një ka shpreja se Bugjehli. Ase Bugjehli së një ka thonë këtë fjalë. A e dini vezër, kër ka dole Bugjehli me luftu në Bedër, me pejgamberin sallem që ka thonë, ka bo dua. Ka bu doa, Allah e ka shujt në surën El-Enfal, qenë në surë 8, lexon këtë surë dhe këshire, si Allah e ka përmend duajnë e Bugjehlit. E Bugjehlit, cili është faraoni, ka thonë mësën, faraoni këtë umeti. Po ajtë, s'ka mëni si këta. Kur ka dalaj në Bedër dhe janë rështu safat, ka thonë, o Allah, kusha ma hakli, japja fitore. Pi për jashtë mengu, si musliman do këtë ki. Ka dhënë o Allah, cilë jam më hakli, dhe s'ka po padrejtësi, japja fitore. E Allahu Gjellalu ka përgjit. Wa in testeftihu faqad ja'akum al-fath. Nëse ju po thuni, jeni lut, kush është më i drejt, o Zot japja fitoren, ja ardh, fitun musliman. Ka? Dhe mund, përëmdove zë, prej qëfar perceptimit, me gjithë që edhe këta pengamë sa me ka qujtë pagan, idhujtar, pabes, e kështë me da prej gjithë sëtë, i ka kanarë në fe. Po para më do për këto vezër. E shumë këto piktyre perceptime kanë hirë të musliman. Thot feja zgozonë mu përzi jashtë të gjamiës. Pse o gjafol për zdo tem? Vezër, feja Allahu te bare kjo e te ala. Kjo si me thonë, pse Zoti përzi në cite mi? Po kushti ka griju ato? Pse Zoti përzi në veshte mi? Po kushti dhati ato? I blejte dikonti ato? E blejte zemën, e blejte jetën, e blejte trupin? Jo. E si ka mundësia i zëtë qka ti jep, ti me thonë ati mos i praktash. Zotë me do mos i prek. E i preki. Andaj emri që e kemi sot vezër është emri që neve na ban me shtu mbikqyrjen ton në raport ma ati cilin e mbikqyr. Pra rakib është ai cilin mbikqyr. A i në shak vezër. Dhe kitë që to i ka pa aj. Por Allahu Gjellë Gjellaluhu ka durimin e ma. Nuk ngutë, subhanahu wa ta'ala. Andaj vezër, rezumeja kësa ishte që ta kuptojmë se rrezikshmëria në këtë dunja nga idejt radikale, si kjo, si këtyre njerëzve, se të thënë ka dek Zoti, lene Zotin, najna Zot, e kështu më radhë. A da e kanë kriju për shemë atë idejnë e Supermanit, se ne ka shpik, Nietzsche, ka do në duhet me e bo njerin Superman. A bo, pasaj ka dek pi, kanë cegrave ndryshu. Shtu janë këtë njerëzve dhe zë? Apo, si ku që kanë cegë kumrisët më ardhët, si Marxi, i cili ka thonë do të gjenë një ditë, njerëzit do të arrinë që me zbulime, me kështu, me radhë, me hulumtime, do të zbulojnë edhe kodin mës me dek. Nëma, njani për neve as emni se diktina. Pra, Allahu Gjellale vepron bë njërë, dhe zërë. Allahu është i pranishëm në gjdo detalë të njërëzë, subhanahu wa ta'ala. I këthejmë i temës në të emrave të cisive të Allahu, subhanahu wa ta'ala. Ar-Raqib, dhe zërë, në gjuhën Arabve, këllëmi shka do më thamë, pasaj shohim shëriat, pasaj do bite këti emri. Ar-Raqib, përbëhet nga fshkonja ra, kaf edhe be. Ka thonë njëri prej dijetarëve të gjuhës El Gjauheriu, ka thonë Ar-Raqib El Hafidh. Raqib do më thonë ai cili ruan diçka. Përse ma në mend një regull që ka përmendë. Emrat e ngjajshëm me Zotin që vinë, një emër i ngjan tjetëri. Qka argumenton? Për përsosmërin e qenjës o Zotit nga grumbulli i madh i cilësive. Në pëse Zotit i ka përgjimu 2 emra apo 3 emra, i njësoj njëri tjetrit, për shak se me një emër ka një ndikim që s'u ka tjetri, apo e kanë 2 emrat bashkë ndikim. Por shembull, çka përmendëm, Rezak edhe Mukit. Mukit është, domthon, është Rezak pak më detaj. Si, por çka Mukit është me ta siguruar ushqimin. Ushqimin me ta siguruar me shkuën trup dhe me konsumuar dhe me nxjerr të keqën. Rezak është me dhon parë, me dhon anësh domthon, pasuri që cilat nuk e prek vetëm trupi. Pra emrat Allahu xhelalu ala të ngjajshëm, çka kanë për qëllim Rezak? Për me tregu se qenja e Zotit është e plotë. A dhe thot Ibn Qayyim al-Jauziyje, Allahu i urrejnë të kundërta të emrave të vetë. Çdo cilësi, çka e ka Zoti, të kundërta në emrit vetë e urrejnë Zoti jonë të bare kjo vëtjala. Andaj Allahu e urrejnë gjehlin. Zdo Allahu mësë me ditë robit, do me ditë. Dhe ja ka mundcu robit me mësu ilmi. Allahu për qemë është bujarë, që përbenëm el-Kerim, a e urrejnë kubratësirë. Dhe për nga meri s.a.s. thonë të, dhe më thonë, ju bëkhiluneni. Njerëzit dojnë me mshpalë për shemë kopratës. Vëlesë të bibakhil, së jam kopratës. Nuk jam kopratës. Parënë, pengamberi së se lemsi njeri nuk pranon me e qujtë kopratës. Po Zotë i unë të bare kjo e tjara. A në vezër, Allahu Gjellë Gjellaluhu ka shumë brej emrave të cilat e përsosin qenjën e ti. Mënë bëhe qenjën e ti e përsosur. Ar-Raqib, thot El Gjauheri është kujdestar, apo ai cili ruan diçka. Pastaj shiko, dalini, El Muntadhir. A i cili prat. Kjo është dalimi. Dhe mone këtu është këta jo, dhe mone thia e perit për ta kuptue, për këtu e kap. Dalimi mes këti emri dhe El Hafiz, apo a i cili ruan, apo kujdeset për kryesat, cili është se Raqib është a i cili ruan për cil dhe qfar, prat. Dhe më dhonë, a i këshirë të runë, por nuk gutët me të kapë. Të përcjel, e di shkaj të bo, e di kuj të shkue, e di në kukime përfundu, por nuk gutët gjellë gjellë. Andoj shpesh Allahu të bare kjo tala përmen në Kur'an, leula e gjellun musemme. Musë më konë që ne e kena bo një afat, i kapë shmi pistash. Në zullum qarët Allahu kërë i përmen, Kur'an thot, musë më konë që ne e kena bo një afat, në i kapë në pistash. Apo, që së të kapë zoti, të kapë në afat. Laj nuk e thanë afatin e vetë. Thot, i thojnë gjuhën arabe, rakab të shej e arkubu hu rukuben, i thojnë arab, rakab të shej, o këtë janë format dhe trajtë si zhvillohën e gjuhën arabe, o e rikbeten, o e rikbenen, ka dhanë, i dha rasat të hu, kur dikujt i rinë në prit. Dhe kjo ka ardhë në surën e fejër, kështë edhe në surën e fejër, Allahu Gjellera ka përmen, inë rabbeke le bil mërsat. Vërtejtë zotë jotë është mërsat. Mirsat çka dhe zër? Mirsat për shembull me domon. Allahu xhallahu ala ka çetër në kuptim, po ju ta kuptoni më thjesht. I thonë sot shumë prej satelitave sot e presin me kalulin diçka, a Marsat. Është u prit me bol lëvizje, e kështu me radhë. Snajperistit sot i thonë, a bil Mirsat. Se sa i prit. Edhe ai nuk reagon nga ajo çka sheh. Domon nuk e prish të rrezin e vet apo planin e vet nga ajo çka sheh. Sa i për me kuptu, qka i bije? Një njeri cili atu prit diqka dhe e ka një cak, kur gjot tjetër se provokon veç caku. E tani për Allah unë gjela si kuptohet dhe zër. Për Allah unë të bare kjo vetale Ar-Raqib dhe të citojnë nga fjallë të ulemave. Por në gjuna rabë i bije dikush i cili ruan diqka, e për cil dhe pret dhe nuk provokohet. Subhanehu vetale. A ne kanë thamë, Arabët, et të rakub el intidhar. Et të rakub el intidhar. Dhe karë në surën Taha, ajetin 24 në gjuhën e Harunit alayhi salam, i ka thënë walam tarqub qawli. Dini rasin Musa alayhi salam me Harunin, kur Haruni suni ka ndal nga adhurimi i viçit, ka ardhur Musa e ka çurtuar, pastaj i ka thënë Haruni mos pa kap mjegrën. Edhe unë këta nuk e ku mbapi vetit, unë sikum shtik këto, unë sikum ndal. Edhe më punë që i ka thënë walam tarqub qawli, dhe unë se ku mba këta që të mos të mdhush, se s'm ke prit. Apo, domthonë nuk kumë vepru diqka në kryet veti, të të pritit tije, e unë e sigur të kisha vepru vet, ti më kështë tonë, po pësë unë ki prit mu, unë jam baza pengamberis, tije ndjekës i pengamberis time. Adhe e ka përdojrë që fjallën, u alem tërë kup kauli, mësë të më thuash pëse nuk u kemë prit. Adhe kjo është në aspektin gjusor të emrit Allahu të bare kjo vëtala, Ar-Raqib. Ka orë në Kur'an dhe zër, tri herë. Ka orë në Kur'an, tri herë. Ka ardhë në surën El Maida ajeti 117, kushdo me përcjell me mushaf apo me telefon, thot Allahu te bareke ve teala wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid. Thot Allahu te bareke ve teala gjuhën e Isaut alayhi salatu wassalam kur ta nxjerr Allahu në ahiret, çfarë thot? Thot Isa alayhi salatu wassalam wa kuntu alaihim shahida, kur kam qenë gjallë Zot i kum përcjell njerëzit, domthon sa ku mujt me për cilë, ku janë të shku ullzimi dhe devimi i tëre. Ma dum të fim dhe se kam qëllë në gjallë të ta. Felemma të o fejteni, e pasi që ma morë shpirtin, në shkoni ku shpërjet vëzër, Isa u i bidi me rjemës. Kur ma morë shpirtin, nërsa sot shka po njerëzit, gjalli Zotit, hasha vë kella. Andaj tha Allah të barek e vë tjara, të kedu se ma vatu dhe të fëtërne, gati qije dhe toka dojnë me plaz nga fjala e atyre që ka thojnë, Allahu ka djallë. A dhe muslimani vezër du të më konë shumë i kujdeshëm, si do mos në kohën e ku shoqinja do mu bozot. Apo, si kur do njani, thot, pse e përzini fejnë me vitineri? Apo, shtash, pin sharlatan ka njësë dhe sharlatane me dalë. Apo, dhe gazetare, e ka bati një dy vite shkollë dhe qka, do shta është më ngelapë se qka, që ka egzistu, po si do qodhë më konë e superlativi i diplomimeve, si ka mundësi me dhanë, qka përzini dhe gjallarë vitineri? Qysh ka përzinë në gjallarë vitineri? Po vitiri qka është? Kërë argumenton për ignorancën të madhe dhe s'ka lexu difleta qka në vitiri. Asë nuk e di që aje nuk është krishtere. Shumë ma e vjetër për paganve, kanë morë dhe gjitha simbolet, dhe ka krishterë që e mohojnë. Ka krishterë dhe nuk ka festa jonë kjo. Apo, mos flasim nga me tekste kuranore. Shiko që ka të të Allahu Gjelluala, në gjuhën e Isa, o Zot, kur ma morë shpirtin, a i mirë të Zotë shpirti? Hasha wa kella. Adaj, po njerëzit janë të hutuar në dalalin e tëre. Thot Isa a.s. Kun të entër rakib, kur unë ndrova jetë, ma morë shpirtin, ti keqen rakib. Që dhe mund ti keqen rakib? Vizër, a mundin paramendu ditën e kiametit, Isa a.s. në emër të ti sa dalali u bëhe. Ha? Në emër të ti, që ishto që i khulisam të imi e, si kur që në emër të pengambarve bëhot përkacime, dalale, njëtë në emër të ulemave. Sa njëri sot në emër të banifës, thot, apo, unë e baj këta se unë e me banifën jam. Dhe me kaj, aja alkoliqaro kon. Ta mam një gjuna e ba, thot, e, unë anefi jam. Qysha anefi, dhe mund, ti përkacosht e një, të kush është aj? Mund, shiko njëri kur donë, kujton që, se aju kon, apo tjerë dhe kështë më radhë, mundohen me ja përkacu dikujnë, dhe unë jam me këto gjë ma të hoqë. Shiko dhe zër Isaja, le Isaja, a ju bando bi këtëre që e kanë njëllos dhe abuzu me surën e Isajt? Shka dhe Isaja, le Isaja, o Zot, unë se jam kanë gjallë, mas si kumë dek, ti i kirujt këta. Po nëse janë edhe me miliarda, devijum dhe të humbur, ti i dit. Thëtë Allahu të bare kjo e tjala, kunte ente rakibe alejhim, wa ente ala kullishe i shahid, ka thënë Isaja, le Isaja, salam, dhe ti në gjdo send, e je dëshmitar. Ti e dëshmitar i mëj madhë. Ti dëshmonë së njëmi pastër, ti dëshmonë për veprat e tëre. Sure El Maida, ajetin 107. Ashtu në surën En Nisa, Allahu te bareke ve teala ajetin e parë ka përmend, inna Allahe kana alejkum raqiba. Këta e lexojmë në gjdo gjumë. Ja, jo nësë të taku rabbekum. Në fund, ajeti së përfundon, inna Allahe kana alejkum raqiba. Ko Allahu gjela i thirë njerëzit, kini kujdes, se Allah ju ka kryua, më zbani gjonahe, ruani farefisnit, lidhe farefisnore, e kështu më radhë, kini frikë Allahun të bare kjo e tëre, sa ju përcjell juve. E të da shumë i qëfar përcjell e dhezë. Përcjell e nga që truri njëriut nuk dhja si përcjell e dhezë. Oshtë gjithë monaj për para të bare kjo e tëre. Para se me baje di, tu e baje di. Edhe për fundimin edhe fillimin dhe të gjitha i din subhane e tëre, dhe njeri prap shtrinjët në gjuna. Që shtetë Allahu të bare kjo e tëre, wa yuridul insanu en jef gjura emame. Lezoni surën Qiyama, Allahu Gjellivala përmina të një jetë, insani ka qef të shtrinje ka në gjuna. Leme dhe pak, be. Apo? Edhe kur t'ja morë në shpirë, dhe thotë, o zëtë, këthejmë të baj pun të mira. Kale, rabbir gjiun. Këthejmë, o zëtë, ha, ngoj muzik? Jo. Qkoj edhe një kafe të pita, jo kafja e mirë? Jo. Dë baj pun të mira. Që ka thënë sallallahu alejhi vesellem, kur të des njeri ju në varë, i ka shprej zvish dyre qatë, mi falë. Mëse të i thuë sot, dyre qatëve, shkam bajnë do bitë e Zotin, ndoshta që të dyre qatët të fusin gjennet. Allah në avohë për banorët të gjennet. A da shikon dhe zër, Allah u të bare kjo tala ka përmen emrin Ar-Raqib në kuptimin e ndjekës së fuqishme. Gjithashtu në surën El Ahzab, Sura 33 ajeti 52 thot Allahu te bareke ve teala wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba, dhe Allahu çdo send apo mbi çdo send është raqib, e përcjell, e ruan dhe nuk e zhit, nuk provokohet. Për shembull, kur dikush i bën Allahu gjuna apo ofendon si çifti këtyre që i përmendëm fillim, Allahu nuk provokohet. Pas nuk janë albukën fit, me thonë, të e nëzirë fjallën. Jo, a e shkru në komplet, botohet libra ti, botohet filozofia ti. A dinë sa o botu dhe zërë, njërin nga filozofat mëtë, dhe mënë, të pasionum dhe i ti, njërzit janë që ki një që ka e përmendëm. I cilë e ka shkru libra, vdicë zoti, vdicë, hasha vë kella, ki vdek ti, o Allahu, ki vdek ti. Unë Allahu të ka morë shpirtin. Por njëri, fol fjallë të mdoj, andaj Allahu që e thët, ajo është rakib, për cilë, por nuk ngutët, subhanehu vë tjallë. Kjo është vëzër ajo që ka orë prej ajeteve në Kur'an. Si e kanë shpiku djetarë këtë emër, vëzër? Nëmonë kemi shumë prej fjallëve, kemi përmeni zakonisht prej fjallëve të djetarëve, do t'i përmeni me shkurtimisht të kalojmë tek ndikimi. O shumë rëndësi, vëzër, emër të Zotit, pasit i kuptojna, qëfar ndikimi ka kjo? Qëfar ndikimi ka që ti e di që Zotit të përcjell? Andoj, Ibn Qayyim el-Jauziyja thot, besimtari i ruhet edhe debibul khawatir, edhe zvarritjes mendimit, ala pa dal, ala se e ki mjegull një mendim, besimtari pia atje e përcjell, a i cilë e disë Allah rakib, dhe të ky mendim duke dalash dhe me dal, e nal, mos flasmi gjuhën, gjuha ma është procesi i funi ku shkun me laqja, e përcjell, të mëndë sigur, thot, debibi thë në arab, dishka shka zvarritët, më në tjeshe, kini pa kur përcjell dishka, për shemull, ndo një insekt apo shpend apo kafsh e përcjell, që du të me mërije mendimet besimtari përcjell mos dalin nga bim, sepse ka të bajnë me dikani cili e ka ngarku me përgjithsi. Andaj dhe zër, emri Allahu te bareke ve teala rakib ka shumë prej gjurmëve. Para se të kalojmë të gjurmët, i përmendim disa prej fjalëve të ulemave çka i bie rakib. Thot Ibn Xheriri, njëri nga komentatorët e mëdhej të Kur'anit, ka thënë fjalë Allahut rakib është: inna Allahe lem jezel alejkum rakibe, Allahu në vazhdimësi është duke u përcjell juve. Alen nasin ledhina kale lahum gjelle thanau, ja e juhen nasu ittaku rabbekum. Êshtë Allahu gjelle gjelalu i cili u ka drejtu krit njerëzve, o ju njerëz tut ju një zotit juve, dhe këta e ka bashkan gjit me atëse, a ju përcjell juve. E kjo e kujtojt kërë përmendëm dalimin mes Kur'anit dhe hadithit, ka shumë dallime. Njëra prej dallimeve të cilat vëzhgon se në Kur'an s'ka ah. S'ka of. Nuk thotë Zoti, "Oh, me ku, çka i ndumove? S'po ngoni hiç." A pengon sa më thotë çështë? Më thon, "Mundet edhe me fat. Mundet me kajt." A kanë pengon sa? Kanë, por nuk kanë për njerëzve, kanë për Zotin. Shumë pengon sa? Kanë për Zotin. Ka kajt për nënën e vet se është lëmëruar se do të shkon në xhenem. E Allahu nuk është i tillë, nuk qalaj, subhanahu wa ta'ala, dhe nuk vuan, nuk mundohet aj. Dhe mbi këta lezër, mbi këta cila është, pa, që ta kuptoni këtë, Allahu ne ka përshkujt në Kur'an me qka lezër, me kanë për kanë barazu bitë e Israelit, me vichin, vë ushri be fi kulubi himul, ejgjën, bitë e Israelit e pitën dhamar kanë, vichin, dhe thënë, vichin, kursa Allah ja vichin. Allahu nuk tha, çka tha Allahu xhelalu ala, wa ma zalemuna. Ne kur gjon zullum sa kam bë. Me thon ti dikush çështë vëza, unë kshiç atë deri më. A më nëni mon më? Do të noti burr, çera. Ose o, ti dost. Kur si ti e kam lopën. Nisoj në judë. Kështu i kanë thënë për Allahu xhelalu ala. Mir po Allahu te bare këta prapë gjashtë në mejet e begatida, ai diçka ju ka thënë von, a doni më kthia? A doni më penduar? Këta vëza njëri pejgamberi sa selam Wahshiju të së një ka thonë qështu. Kër ka ardha shiju me planu islami ka thonë tamam, po si të mush mës mu pa. Unë të se smoj unë lukt kam. Unë kam emocionu, jam i lidh për emocionet. Allahu nuk fol. Shikot të një vëzën, Allahu ju të rejtoj njërës, o ju njërës tut një për muhe. Mirë, dalin dë njërës të unës tut na. Allahu që që përvendëm këta? Mirë, Allahu qef. Në gudë dhe me thonë, a ti së pëngona për të vetala. Andaj thot Ibn Xheriri raqiban, do të thon, hafizan, muhsiyan aleikum a'malakum, mutafaqidan riayatakum. hurmet e erhamikum, wasilet e kum i jaha. Kur thirë Allahu Gjellu Ala mi respektu ligjet e ti dhe mi utut atina, thot Ibn Gjeriri, rakib i bi ajë cili të run, ti numëron veprat, derin gramin më të vogël, dhe të përcjell mirë ajë ti zbatu ligjet e atina. O njeri ka një arë më ndonë se kur si banë plëtit punëve, apo ku të grumullohën plëtit punë që si ka bo, thot, a bashkë kejtë, janë shkrujta, Allah thot, rakib, kejtë ti. Jo dhe qka që, i përcjell i vazhdimisht. A mund që paramdu dhe zërë, sot ti dikujt mi u lije, mi e përcjell, mund është me ditë shumë për ta. Që ku që dim plët për njerëzit, sot përcjell i njerëzit, apo, ma dje ka dikush pa pare banë këtë punë dhe zërë. Ska shka me valë, thotune, jeta ima, jeta atina. Apo, do njerëz ma shumë din për jetet e huja, sa për dvete. Ka zonë kejtë, sot filani, thot, ka shku në bazar, ki tjetër, këto, këto. Me vetë për vetën, ska dhe një vlerë. Pa pare banë këta. Mirë, një njeri me përcjell, apo, mundet me ditë shumë për ta. Po, para me në zoti njeri dhe zërë. Kejtë në përcjell. Ka janë të nashku mendimet, ka janë të nashku fjalë, ka janë të nashku veprat, pa ndalë, pa ndërprerë. Kjo është emri Allahu të bareke ve teala, Ar-Raqib. Thot Ez-Zajjaji, në emri Allahu të bareke ve teala, Ar-Raqib, thot, ajo është kujdestari që nuk i fshihet as një send nga ajo që ajo është duke e rujtë. Tani vëzër, Ibn Qayyim el-Jauziyja thot, emrat e Allahut për mi kuptu në palcë, kur ta mësojsh një emër, duhet me të ardhë emra të tjerë dhe kuptimet e tyre këtu. Për shembull, kur je të mësoj emrin e Allahut Ar-Raqib, normal këta e bën ulemat, nuk kemi kudret si ata. Kur ti jetu, sigurisht që vlen për Kur'anin. Kur je të shpjegoj një sure për me kuptu sakt një ajet, ke Kur'anin duhet të kujtohe. Pse çështu kuptohet kjo? Se ai që ka zbritur këtë ajet, çish me kuptuar çka ka thënë, e kshir me këtë Kur'anin çka ka thënë. Apo ande për shembull gjen muhaditha shpesh har kur e bën një hadith dhaif, thojnë nuk fol pejgamberi kështu. Apo nuk fol pejgamberi kështu. Për ka e kanë ditë atë se nuk fol, se ka studiu këtë hadith. Apo tani vëzë. Shiko, thot Ez-Zajjaj, Raqib është ai i cili nuk i mungon kur gjo nga ajo që është e rujt. Tash, për me e kuptu çka po thot ki. Emri El-Hafidh, El-Hafidh, e morëm. Tham, qka ruën Allahu, keq ka i kryon. A ka më këtë dunja i kryim jashtë a Zotit? Ska mundësi. Kjo këthejmi të emri Allahut, Rab dhe Allah. A mundën dy kryu së më kanë? Së mundën. Se për me kryu një send, duhet më kanë dëshira. Këtë banë dy dëshira kundër ta njëra me tjetërën, fiton ma i madhe. Për qemë. A me kryu e filan njerin a mos me kryu e. Si kur të shingon dy Zota, nëse njani do me kryu, tjetëris do me kryu, cëla ndodh? Njani dhëtë, unë du me kriju. Këtë dhëtë, unë zdu me kriju. Fakti që krijimi Allahut është i pa pengesa, qka argumenton së një të shirë? Kërkan se vetër. Në nëzirë, krijimi dhe nuk e bitë kërkan. Tani, ma e vargu. Allahu krijon dhe nuk e vetë kërkan. Krejt qka i krijon i run, Raqib qka është, krejt të shka i run, nuk i hik asë një send. Kjo është emri Allahut të bare kjo e tala, Ar-Raqib. Gjithashtu ka ardhë në shumë prej komenteve të ulemave se çka i bie Ar-Raqib, thot Ibn Qayyim el-Jauziyja në nunien e tina, dhe me këta e përfundojnë si nga se këtë fjalë të ulemave sillen rreth këtij boshti. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja wa huwa Ar-Raqib 'ala al-khawatir wal-lawahid kayf bil-af'al bil-arkan. Thot ai është Ar-Raqib, Allahu është Ar-Raqib, kujdestar për cilës mbi këqyrësh. Thot a i mbikqyr, Zotë i unë të bare kjo e tala, el khawatër. Tham ato mendimet, ala pa dalë, qarta. As ti vetë se di, njëra shka i du perceptuar. Dere se regulon kryje mirë, pas a i du që kjo mendim janë. Henez dhët me folë. Thot, i bën kaimi që të ti përcjel Allah, ku i ti formua atje. Mënajna. Thot, wella wahid dhe shikimet e shpejta. Ti këshirë di shka tinza, kur kush se di, Allah dhe përcjel. Apo? Sigur që kanë të plët për poetve, në zjarë janë të naquë shikimet e vjedhura. Ka përmeni më kajmë të zhjetë në libën e tina, se mundja dhe ilaci. Shumica e njëzve shkojnë zjarë vëzër të këshirë, se e këshirë me jakrion lakmijën, dhe ta marë dhe une. Andaj, a e vërejni sot përshimull juve, neve, në YouTube, dhe në për media, dhe në televizion, dhe reklamet qumte, se nabonë zbukurimet qumte, vëzër? Se nabonë shumë, apo? Për çfarë? që ti të bjeresin e ati të lakmojsh. Dhe lakmi pas lakmije ti bosh robi asojna. E ti pastaj, dhe jo rasisht nxjerrin vazhdimisht gjëra të reja, që ti ti jesh i vartë për të reja dhe i zbukurojt me nivele. Apo, e dini sa arse ajo që ka zbukurojt nuk është ajo realiteti. Ma dje kjo ka kap edhe insanin fatkecisht. E ka bo atje njani një kalop edhe këtë ftyrave ja kanu njësoj tash. Apo plastika ftyra. Nuk ka humbe dhe naturaliteti njërzve, duke u mundu me imitu e gjera të kota. Andaj thot, i bën kaj me gjëzhia, Allah i për cil. Andaj zotë i vën të bare kjo e tala dhe zër, besimtarve u ka kërkuar që ti ullin shikimet. Kullil minine e hudu min e bësarje. Thuaj muslimanve, besimtarve, le ti ullin shikimet. Dhe zër, nuk është me u shikimin veç për një femre, që ki haram. As nuk është haram veç me shiku një femër që së është të heshme. Apo, edhe bukurat mi shiku, jo. Po jo veç femrat mos mi shiku. Çdo sens këtë provokon, dhe zër. Ka mundësi një veturë shikon di avë zërë rahat. I badet i ban pasaj asoj. Apo, ose qka ban, qëtëson. Ndo shte jetu ban hajrë diqka, jetu ban i badet, qëtëson thu, tak shableve. Pastaj kjo tak shable, si kam parët, het, ta shmi po parët. Dhe zër, kjo ka shumë pasoja. Andaj, thot i ban kaj me zëzvi, Allah i përsejt shikimet. Ule shikimin. Por ashtë ajo shkata ka ba Allah u gjelë gjelalu hun. Halal. Thot i ban kaj me zëzvi. Kejthe bil efale ve bil arkan. E si banat puna me punt që banë me trup. Nësa ajta përcjell mendimin ty, shikimin e shpejt. Kur ta shojsh dorën, kur ta ullsh dorën, kur ta ullëvis shkamën, a nuk e shef? Allahu na bo për atyre se të nuk shkejnë dhe nuk prejkin dhe nuk flasin, pos në rizalëk të Allahut, subhanehu ve teala. Kjo dhe zërë është shkurtimisht komentit e ulemave, qëfar i bie për emrin e Zotit Gjelle Gjelaluhu, Ar-Raqib. Ndikimi dhe gjurmët dhe mësimët e këti emri në jetët tona. Dhe kjo është pika më e ndjeshme për neve. Dhe në kjo pjesë është teorike që i përket zemrës. Qa du të me bana, dhe zërë, në jetët tona? Si me e zbatu, dhe më në raportin që Allah atë më pa mua, atë më përcjell mua, si hi ka ti kur gja? Në ti, para në dhe kur banë gjuna dhe kur i më katon Zotë i Gjellë Gjellalu, apo ti e dija gjenë thëllësi, e atë më pa. Edhe s'ki i takat me e nalë. Kjo është interesant insania. A dhe i më në kanë në gjithë, interesanta insania. I lëviz dera, i lëviz zemra këtina. Allahu atë e po. Apo, dera banë. Zhur, njerë i lëviz. Dhe mundohet për publiku që tha Allahu te bareke ve teala, jes të khfune minë në nësë. Vëla jes të khfune minë Allah. Munafikat mshejën për njerëz vasë mshejën për Allah. Thot njerëz më të mshofu. Apo, dhe ka këtisht është mbrapsht. Apo, kër mshe Allah, dhe mek. Po, ti që Allah edhe në banjo. Po, pëse s'pëtën në publik ti mi po. Ato gjëra, mirë po dheze dhe kjo të të vjenë një ditë. Ka thonë sallallahu aleyhi sallem, nuk banët kiameti pa banë njani për njerëzve zina në mesin e njerëzve. Ka një transmitim me nënën e vetë, Allah unë arrujtë. Me nënën e vetë, dhe kjo kanë fillu vëzër e për këto civilizimet e huaja. Kanë fillu vëzër, me i banë, kanë fillu pak ma mshetë. Pasaj kanë minë zirë publikë, sikur që rutina, po, rutinë dhe banët normale. Ka një transmitim nga pengam e sëmë, qaj që ka kam i thonë që tina, a banë mu mshetë pak. Kjo s'ka ta ka të mi thonë, mo më zë banë. Kjo shë më madha. A banë nëshë mu më shejë pak. Shëvë pak se marë. Ka thonë, për nga me samë në trasmetim, ki njeri në mesin e atën me tasaj kohë, logaritët si e Bubekri dhe Omeri. Në njënë që e dhëtë, o burë, a banë nëshë mu më shejë pak. Se më se banë, shash, më se banë këta publike, më se banë legale. Dhe zërë, besimtari që të adithë, qëka du të mi bëha, qëfar në gjësie? E këni bëti sa i kanë shumë për qefi hadithet e kiametit. Pa hadithet e kiametit vëzëm, kënë film, në me shluat i dhe me këshirë. Shekhe Lusamë dhe i mija thot, hadithet e kiametit janë që neve alama shumë me studiu shiriatit, si me shtip, sa ma larkë ta, si me i rujt musliman, me kështu edhe një njeri mëzbjere, ndoshta një pitikujna këmë kanë qaj, që ka thonë sallallahu aleyhi wasallam. Andaj për Lusamë, një ditë për ditëve, i tha Aishës, Uajlu lil Arab, min sharrin qad iqtarab. Mir për Arab, pi sharri që kam i gjetë. Aisha i tha, ja Rasulullah, që ki sharri këtë vjene, a ko njerëzit mirë aty? Tha, po, ja, që po i mlojnë këtë qërë. Shko dhe zë sot sa rëzik është. Andaj përmenëm të hadith janijës. Nuk janë përgjëcit vështë individuale, që dojnë do këshire punën tanë e ti. Nuk mu i me këshire në punën teme. vajza jote nuk ka puna e asajna, djali nuk ka puna e asajna, e ka mundësi e shpon anijën për bysmi krejt. Apo, kur po ndodhin tërmetet dhe zërë, vërshimet, na po shohim aty edhe fotografi të vdekur të fëmijëve, apo? Po ne e kena bindje se Allahu nuk e ka bo tërmetin shkaku i fëmijës. Bindje kena. Ma dhe këta e din edhe ata shka zbesojnë. Ato e din me në tërshmëri se Zotin nuk ndodh, nuk sjell fatkeci për shkak fëmijëve, po për shkak të mdojve. Ama ka mundësi fëmijën e zë përfundi. Andaj, kjo është e se ne kam përmend djetarët në qështin e emrit Allahu te bareke ve teala, Ar-Raqib. Mësimi parë, vëzër, që djetarët e kam përmend në këtë kontekst është që robi ta përcjell dhe ta din, pra ta përcjell me zemrën e vetë përcjellin Allahu xhelel xhelalu. Po të mundohet sa më shumë në zemrën e tij, në veprat e tij, në fjalët e tij ta din se Allahu të përcjell. Pra ta përcjellsh ti me takatin tan këtë përcjellje. Ti nuk mundesh me përcjell çysh Zoti përcjell. Po ta dish, po ta ndjekësh vazhdimisht me ndjenjë Zoti atë mbaj. Dhe kjo vëzër të një monë Milan të këqijat, kërë e disë Allah të të pa. Subhanallah, njerëzit sot i ruën kamerave, kamerat njerit, që në funa jo përfundon me një gjikat njerit, apo? Po para me ndo, syni Zotë i Gjellë Gjellëve. Andaj disa prej selefëve, prej të parëve muslimanve të abjen, kërë i lipshin ulemave këshilë, apo, këshilëm, diqka, qëka i thënë të? I thënë të përshimë njën i pjëtënve, mës tjetë syni Allah i të syni ma i letë për tyje. Rujë për ati, rujë për këti, rujë për këti. Këj dhush Allah, adhët për këti, s'ka problem për këta. Apo që ka dhënë e jube se këta jani e mashtrojnë disa njerëz, munon me mashtrojnë Allah në që mashtrojnë fëmijën. Këti pa disa njerëz, që ishë munon me trajtu të qështën e fejes, ane, ane, kalo, kalo të tema kryesore, të parët, të rogat, të integrimet, të kështë mëra. Si kur Zotin, le e Zotin njerë. Besitari nuk duhet mundikun nga këto. Këtër e thana. Thëtë Allahu të barëke vë të në surën Al-Baqara ajeti 235, wa alamu enë Allahe ja alamu ma fi enfusikum fahdharu. Thëtë Allahu të barëke vë të në dijeni, dijeme bindje, se Allahu e di ke qakon shpirtat të juve. Aj që ka e di dhe se qakon shpirt, aj e di kur dale kjo në trup, aj për mrejnë aj e di, po jash kur dale, e di në ma shpejt. Thëtë Allahu gjellola fahdharuhu, rujuni, ruju një atina. Këto vëzër djetarët kanë thanë nuk ka ajete më të rana se kur Zotit thotë fahdheruhu, ruju atina. Të ka abdikon ku mendja nuk të mërë vëzër. Ban njëri ju një varë këtë gjunaheve, e pasaj Zotit e ka për një pëjtëne, e për mbis, thotë që kam gjetë? Apo, që kam gjetë? Të ka gjetë ajo që ka ti e ke humbë për cilë, e të ka për cilë, subhanahu wa ta'ala. Ka arë në surën Ghafir, ajeti 7, thëtë Allahu të bareke vë teala, Rabbena wasi'te kulle shejin rahmeten wa ilme. Thëtë Allahu gjilluala, në gjuhën e melekve, Zotë jonë ti e ke përfshi gjdo sen, me rahmet dhe me ilm. Ra Allahu gjilluala dhe zër, me këta jetë në të regonë se kujdesi dhe përcjelja e Zotit është gjithë përfshirëse. Ondaj besimtari duhet me pas mbikëqyrje dhe kujdes të këti emrit Allahu të bareke vë të ala. Thot imam Kurtubiu, Allahu gjele gjelaluhu Raqib është në atë se nuk i ik nga ilmi dhe dëgjimi dhe shikimi Allahut asnisen dhe nuk e kap harresa. Ti mund është dikujna për shemull me dit një gabim për ta dhe harron, dhe pastoj kjo harres të ndronë në trajtimin, apo? Dhe ju ndodhë njërës, vekej. Allahu gjelëzë nuk haron. Dhe mënë, raporti me Allahun është, ja me ta falë, ja s'ka së gjithetit. Dhe mënë, o ta falë të më shiron, së mundët me ka, i shodha që kjo s'del, krejt kanë me dalë. Gjithë qka ka me dalë. Andë Allahu gjelëzë ka përmen në lojë lëshmëri, laraman të shprejeve në Kur'an, se si kanë me dalë të vërtetat. Apo? Qëfar tha në Kur'an për zbulimit të vërteta? Tha jo me tubles sarajer. Bellu, bela, që i thënë dhe zërë? Kur dishka e dridh. Apo? Dhe i thënë arabët, kër e ponojnë arin dhe argendin, ha? Je bluhu. Deri më fund, dërsa të mesit të mund me arin, ja heket ato të qka s'janë hekurit, e kështu me ratë. Allahu gjelua dhe ditën, kur ketë mësheftët, matë mësheftën, shka e egzistu, thot në e shkunda dhe ajo dhe ljashtë. Dhe ka thënë Mujahidi, prin zonësave të Ibni Abbasit, ka thënë, atë ditë kur Allahu e korrit babën pi qikës, babën apo djalin të baba, vllajin pi vllajit. A ditë të korrit me zërën. Se njerëzit, Allahu zbulon në gjërat sëtë njerëz nuk i kanë ditë. Dhe njerëzit dhe të shkova, subhanallah. Apo, për shembull, sot, për zonë, prindi ka autoritet të fëmija i vetë. Gjithmonë e ka këtë autoritet. Po kjo autoritet është si shkak i mbulesës Allahu. Me e bo me zbulu Allahu. Që më apo, i hek durë që dhona, që cëli pëtyje. Andaj, kanë thonë ulemat dhe zërë, se njerëzit realisht të dojnë, apo njerëzit realisht të dojnë mbulesën Allahot, jo tyje. E kuptojnë a këta dhe zërë? Që na kena plot për gjunave, plot për gabimeve, dhe prap njerëzit për shumë të respektojnë, dojnë, në kështu më ratë, tjopin selam. Apo, dhe raportet e ndryshme dhe zërë që njerëzit nuk i prishin qka është mbulesa e Zotit. Me nga zbulu? Me nga zbulu? A ku shka, dishka që s'ka mundësimi në zbulu? E lusë për Allahun që Allahot në përfshime rahmetin e tina. Andaj, kjo e vëzër më mësimi i parë, se ne kanë dhirë djetarët, që besimtari duhet ta përcjell me vëmendje, përcjellën e Allahu te bareke ve teala. Andaj, pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadith që kanë dhirë më muslimi, ka thanë, kur është pyetur për bamirësinë, çfarë tha? Tha, en ta'bud Allah ke enne ke tara. Ta adhurosh Allahu si kur je duke e pa. Kjo është shkolla më e lartë. Kanë thanë djetarë dhe kanë diskutuar emrin këta, edhe që pejgambert, apo edhe të tjerë për pejgambert. Dhe ma e vërtetar se emrin edhe të tjerë për pejgamberin që thotë Sheikh Hulusan Taimia dhe Ibn Qayyim el-Juzeyri. Do të thonë, a ka rob musliman i thjeshtë që adhuron Allahun sikur duke e pa vazhdimisht? Ka. Po këto janë normal se pakic. Pastaj ka thonë Ali sallallahu alaihi wasallam, "Fa in lam takun tara, fa innahu yarak." Nëse ti se she ata, ai çeftie. Do të thonë, është e madhe dhe e lartë njëri me jetu se Allahu duke e pa. A manal se kjo është ti me pa Allahin. Dëmonë, ndjenja, kështu. Këni pa dhe zërë, të kuptenë. Fëmija, janë i në zonin prindit që ato arë. Alo se ka po. I ndronë këtë më abetit, dhati, apo. Nëse ka diçka që duhet më qërtu ati. I ndalë krej. Alo se ka po. Me e pa, ga ditu, rej, apo. His livri, frime i datë, dikujna. Pse? Sepse kur e shef, apo, sikur që sahabët me pengamberin se se lëvdëzër. Kër e kanë pa, kanë madhru shumë. Dëmonë, e pamja, dëmonë, njerëzit kur dalin para Allah, dëzër, shiko, në akhirat, Allah e ka përmen. Apo, as një njeri së në folë. Kjo, veç me dalme, as nuk i thotë Allah, kër kujtë më së folë. Veç me dalme, para Zotit, kër kujtë së në folë. U kry më abeti, madhështia, me melaset, apo, u kry më abeti. Ndërsa, kur ta shohin, atë është madhështia e madhe. E të zënë të ta kënë vetëm besimtarët, fatin. E lusë me Allahun që i lua që Allahut në banë me e pazotin tonë të bare kjo e tjala. Shikoni dhe zërë një fjallë të i bënkajim e gjëzije dhe i bënkajim e gjëzije dhe zërë ka të shkruar një liber komplet për këtë temë. Për veprat e zemrës. Andoj thot i bënkajim e gjëzije se emri Allahut e rakib është që emër që i ndrejt zemrët. Në kur kush që tu nuk e din, për asë një anin, cëli e runë Allahun në zemrën e vetë. Në e shohë minjerin gjami, falën, regullë. Mi përna nuk e din zemrën e ti, kja punimej tutët Allahut ajo. Në nuk e din, askush për kërkan nuk e din. Kjo është bote e zemrën. Thot i bënkajim el gjozije. Thot, el murakabe. Që do mund el murakabe? Ta trajtojsh raportin me Allahun, sikur që aje të të përcjel ti edhe ti e përcjel Allah. Ti e di që aje të të përcjel edhe ti e përcjel. Qëfar përcjel me i ban ti, mos ta i dhnojsh. E përcjell, mësta i dhënojsh. Thati për në ka një me gjëzije. Kjo përcjellje, shpjegohet kështu. Dawamu ilmi l'abdi, wa të jakunihi bit tila il haqqi subhanahu ala dhahirihi wa batini. Këto, normal, gjdo fjallë ka nevoj për shpjegim, nga se është bote thellë e zemrës, por se shkurtimisht. Thati për në ka një me gjëzije. Ta përcjellësh këtë emër të Allahu, i bije. Vazhdimisht robi, tjetë në vetë dije, këtë ilë, tjetë vetë dije. Dhe të këtë bindje, sa Allahu Gjelle Gjelaluhu është duke ja pa të jashtëmën dhe të brendshmën e tina. Kjo është vëzër ndikimi i parë, që të me pasë. Mënë tjena të vetë dishëm, mënë vetë dije të plotë, me bindje, se Allahu është duke na përcjellë. Të jashtëmën dhe të brendshmën. Nëse robe e ka që ta vëzër, qka banë? Munohet gjdo lëvizje, e këshirë, a e do zotit qëta jo, si ta doje e banë, si mështë ta doje të reqë. Kjo për cilja. Pasaj thot, festidametuhu li hadhen ilmi wal jakin, hi el murakabe. Vazhdushmëria në këtë ilmë dhe në këtë bindje, në këtë vetdije dhe në këtë bindje, kjo është për cilja e robit në raport me Allahun te bareke ve teala. Pasaj ka thonë, shikoni, wa hi e themaratu ilmihi, bi enna Allahe subhanahu rakibun alej. Që kjo fryti i këti emri të Allahut rakib. Dëmonë, njëri vëzër, që dina se beson Allahun, se është kujdestar. Dhe mbi këqërës. Shikoj i veprat. Njëri cili zhytet në gjuna. Zhytet, dhe i thoj njërëzit, ma, dhe gjongë e kështu më ra. A e dhëtë, nuk e më interesant më. A e di që ki Allahut të përcjel? Nuk e di. Apo e din si informacion, po s'ka bindje. Shemë, na bëna këtë me thonë, na e dina që Allahut në përcjel. Ama bindja dhe shka tjetër, vëzër. Në gjdo moment mund me t'kap. A ta nxjerë fletorën, këtë që e ke bëhe. Allahu na rujtë. A dhe më kaj me gjëzije, kjo është manaja ta besosh se Allahu Gjellë Gjellalu hu është rakib. Pas të i thotë, nadhirun i lejë. A është të patyje, të përcjel dhe është duke të patyje. Pas të i thotë, semi un li kauli, është duke të dëgju fjallën. Në në një me zlisë dhe zërë, sa muhabetet i kazdojnë ala. Sigur së është të përcjel kërkosh. Këti shkun me latëja, i përcjel Allahu Subhanehu. وتعالى وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظه وكل نفس وكل طرفه عين këtu tani ka shtrëngu pak më shumë Ibn Qayyim al-Juzeyyah për ta domthon për të nxit devotshmëri të robëve. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, dhe robi nën hijen e emrit të Allahut ar-Raqib e din se Allahu ja përcjell veprën e tij çdo vakt. E para, ja përcjell Allahu veprën e tij çdo vakt. Çdo qast, çdo frimmarje, çdo lëvizje të çerpikut. Na përcjell Allahu Xhelel Xhelal. Ka thënë sallallahu alejhi wasallam në duan e tij, o Allah, mos më mundso unë vet me rujt veten sa lëvizja e çerpikut. Se është më e shpejtë se një sekunda. Apo keni pa vëzë ora kurban? Ti e përcjell. E shihni? Smush me përcjell. E ka bërë më shumë më të shpejtën lëvizje të robit, ka thënë ja Rabb mos më le unë vetën mu kanë duke e mbrojt askaq. Ado kjo është ajo që ne kam përmendur dietarët në mësimet e emrit Allahu te bareke ve teala e Ar-Raqib. Mësimi i dytë, vëllezër, kanë thënë dietarët, në emrin e Allahut Ar-Raqib besimtari para veprës, gjatë veprës dhe pas veprës e përcjell Allahun xhelal xhelaluhu dhe e ruan raportin me ta. Domthon, para se me bë që du të me bo, duke e bo dhe pasi të bash. Ka thonë si kjo, mërë e farzën, shemë. Besimtari vazhdimisht e ka në tru, por shemë, sot e kena falja cijin, apo, ta një e presim, qëfar e kemi gajlja e parë me e madhja. Sabah. Ta një para vepër, derin sabah, duhet na më kanë, na si besimtar, duhet më kanë ashtu të programun, në ndjenjat e tona, që duhet sabah më kanë nga ditë, kuna ka lipë zotin në gjele gjele. Kjo është deri sa të vjen e puna. Tani në punë, kur je duke falë, është më kohë një koncentru, ma e të shëtë. Andaj, alej, se la e samë, sa hadithën e ka pru, namaz, që është me këshirë? Po që më kohë mëse që kërion të nëma. Apo, Allahu është duke të pa, Allahu e këthen, ftyrën e vetë ka robi, kur është duke falë. Andaj, ka në trasmetim, se Allahu Gjellë Gjellalu i thëtë robit, kur ta këthej e kryen. E ki po namaz, vëzër? Kur e këthej në kryen, vizatojnë në qilima ti, shpia, ekshtu më ratë. Çka ndodh, vëzër? Ka në transmetim se Allahu Gjellalu i thëtë robit, a të dikush më i mirë se unë, o Rabba? Allahu i thëtë robit, ku? Shka tu ka po më e mirë se unë? Allahu Gjellalu i forë robit, a ka di shka më të mirë, shka ke gjithë më të mirë se unë? E kjo, vëzër, ajo murakabe. Për cilje e hol e raportin me Allahu në të bare kjo e tala. Dhe pas vepës, që të më dhëmë pas vepës, vëzër? Masi ta kësos farzin, që është për veprës? Estakfirullah. Që të më në estakfirullah tani? Në tani se ti veprën se ke po që ishtë duhet. Në ti këtik, në dyre qatë namaz, që ka thonë e isra dhe sram, mund është më konë gjysmën, në ta një të tretën, një të katërtën, ndër një të dhejtën, në më vëzën një të dhejtën, 10% e ke më për namazën, 90% e ti konë të po trekti, në tu ka kujtu dishka që kurs tu ka kujtuhe. Që ka arnë për transmitime, se njerëz i kanë kujtu gjërat që i kanë humë vëzën namazën. Apo, Anda njeri, shikon se shejtani është i kujdesum që ka thënë Allahu salatu selam, ka në hadith se i muslim se shejtani ja kujton gjërat të cilat e çuditin ata. Kipo dhe zë namaz, sa të hish. Ta silë një temë shejtani, thu kupi moti së më ka kujtu kjo. Ka në interesant, thasht të ri pak qëto. Pse, sa ajo shumë ma i zelë që më strish me Zotin tanë të bare kjo e tjare. A do kjo është murakave. Kujdes në njën e emrit Allahut para veprës, gjatë veprës, pas veprës. Kjo është atë se në kam përmen djetarët në këtë kontekst. Dhe mësimi i fundë, dhe zërë, kohëna kam barua. Mësimi i fundë, dhe zërë, se emri Rakib duhet me kriju të robi një loj zgjerimit të lumturisë të ti, një loj rahatije me Zotin të bare kjeve tjale. Në qëfar kuptimi? Në kuptimin se, domon, tëri tash, tonacioni ishte se ajtë përcjelë në kuptimin me të matë. Por përcjelë e odhezër ka dhe një kuptim tjetër. Tila është tjetër odhezër? Kini pa, ta shërojnë. E vladin, që përmenim në gjëratën e trashëgimis, pësa Allah nuk ka thonë, le një e vladin e trashëgimi? Ska nevoj, ti e vladin se le kur. Por e le babën, e le vlajnë, e kështë të mëratë. Andë Allah i ka theksu atë që ka ti harron. Kini pa, odhezër, prindi o shumë i zelëshëm që e vladit vetë mi adhonë zhëtë mirë. Qka pa në këtë rast e për cilë nga dashuria. Gjdo levizia për cilë. Andaj për njëzve, dhe kjo është e njërë dhe djetarë për menës është e natyrshme, njëriju, prindi, shion knatësin e shijimit të e vladit. E vladit ha bukë, ki knatësot. E vladit lunë, ki knatësot. Apo është e njërë, njërës të dojnë, ta unë s'kam qefë, dhe tash e vladit mi plëcon. Ky që ka të baje une, unë e knasht, a natërshme kjo, është natërshme. Kjo për cilje, kjo për cilje, është dësh. E para për dashuris, po dhe kjo për cilje qka është? Që mos dëndohet dikonaj. Më tje për cilje se e do, dhe e për cilje të farë. E për cilje që, të mund, që shëtu lujta i mundet më vrati, të nga, që të mos. E dhe zër, kap, të emri Allahu të Rakib, që i khusam të imi e thot, duhet robit të cilje në veti, saj dhe për dashuris për cilje. Po do dhe për të përcjell vazhdimisht. Dhe kjo dhe zërë është shkallë e madhe e imanit. Në ti me e dit se Zoti po të përcjell se do. Në Allahu për shembull, ti lidhësh namaz, Allahu Gjellë Gjellalu do me të përcjell që shpo falësh. Dhe ka orën hadith sahih nga pejgamberi a.s. se Allahu Gjellë Gjellalu krenohet para melaqeve. Thot kyre. Ka orën për laramanit klasve se Allahu Gjellalu për shembull për haqilet. Thot kyre. Janë zhvesh nga petkat, janë vesh një hram, vesh për muë. Apo? Kur, për shemë, që ka në hadin nga pengamir a.s. se një gjaliri ka ep shumë, energjit madhe dhe ull vetin. Munohet më spekshirë hram, me rujt vet vetin dhe moralin e tina, pi frikës Allah. Allah u gjela qeshit me këtë njëri. Vë dhëtë me lasë e kjore. Interesant është që ki me këtë ep shumë mahat. A plaki nuk e interesant. Njani me thonë, ki plaki mashallah poruhet. Jo, hëllo, një gjalliri 18 vjeqar, 20 vjet është në flakën e qejfeve të ti dhaj frenohet. Dërsa për nësëm ka thanë, Allah nuk e këshirë plakin zinaqar, që që ka njësë me dekna për hotelet ash. Apo? Dhe para më ndonë dhe zërë qifti atinë e përshinë, feja thot në kalon mas, se se në kanë, se në kanë, feja thot së pëmële me shku në hotel muhe. Allah në arrujë që shri në muslimanve, nga devijimi dhe degradimi dheri në këto nivele. Mësimi fundë dhe zërë është, se për cilë Allahu është edhe për cilë dëshurije. O, kjo është kuptimi. Për cilë se do, për cilë se e falëndëron dhe është mirë njohës për këtë vej për tonë. Subhanehu wa ta'ala. Ka nërë disa hadithin nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi wasallam. Para se me përmen hadithin dhe zërë, që ta përfundojnë me hadith, do gjënë që ka thotë Shekhu l-Islamu të mi për këtë për cilë. Thotë Shekhu l-Islamu të mi, rahimahullah, për cilë nga aj, Ibn Qayyim al-Juzeyyah, do të kam dëgjuar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dhe Allah e ndriçoj shpirtin e tina, thot: "Idha lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wa inshirahan fattahimhu, fa inna ar-Rabb ta'ala shakur." Kjo fjalë, Lazer, kjo fjalë është margaritar. Dëgjoni çka thot Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, se ka kuptuar ky fjalë. Thot: "Nëse nuk i gjen punës tane ëmbëlsi, falë namaz, jep sadaka dhe njëherë, përmendë Allahun, lexon Kur'an, dëgjon ligjërata, edhe prap nuk gjenë ëmbëlsi. Dhe për këtë ëmbëlsi, Ibn Qayyim el-Jauziyja thotë ëmbëlsi tekstuale, qyshe një në ëmbëlsinë e tortës, ëmbëlsirës, që është të dushmenia. Thotë që e Xhulsa Mademija, nëse punës tane, në zemrën tane, nuk janin ëmbëlsien dhe nuk zgjerohet gjoksi, apo, për shembull, hin namaz, a i kime në medal a me nejtë, tedi. Thotë që e Xhulsa Mademija, nëse i kime në medal, akuzoj e zemrën. Dhe si janë shion lezetin, akuzoj e zemrën. Dhe akuzoje kanë punën tane. Thot pse? Sepse Allahu Gjelle Gjelaluhu është shekur. Që këta më nënë shekur? E shpjegoni për në kaj me gjëzije. Më shekë kërë samë të mija thot, një anë i si anë i nëmbëlsim punë vetë veta. Thot kjo s'ka mundësi. Ka defekt, o zemra, o puna. Pse? Allahu falëndërus. Më në Allahu kërë e banë të një punë për Allah. A i thot faleminderit. Nëse ti si të një këtë knaci, kërë punën. Qështë ka thonë? Ajta jep gjelë gjelën. Thot i Ibn Qayyim el-Jauziyja, ka për qëllim Shejhul Islam Tejmije se Allahu e shpërblen vepër mirin për veprën e ti në dunja me ëmbëlsi të cilin e gjenë në zemrën e vetë dhe në fuqin e jazgjeron gjoksi. Një të rahat besimtarën e zemë. Dhe nuk ka më rahat se sa besimtarën në këtë dunja. Nuk ka më rahat sa besimtarën në këtë dunja. Dhe ja jep një knaci të syrit. Ja kënaqë Allahu Gjellë Gjellaluhu sytë e ti. Fe hajthu lem je gjithë dhalik, fe ameluhu më dhkullun. Thot nëse robi nuk e gjenë, nuk i kënaqët syni, nuk i zgjerohet gjoksi. Nuk gjenë në mbëlsi. A thot unë jam të falme, jam të i bo pun. A tërkuat defekti? Thot puna e ti ka defekt. A puna e ti ka defekt. Dhe më thonë, kur të janë u shqimë, apo sigur ki virusit tani, ta hupshia. Ko është problemi? Të mbëlsira? Jo. Apo i smuti? Kërë i smut, kur gjasi pijet? Pse? Ajo është ndoshta pi kualitetit më të lartë, është shumë cilësore. Po ti se njën, tani kanë du të me akuzu? Gojën, shijën, s'ki shijën. Thot i më nkaj me gjëzije, Shejhul Islam Tejmije thonte, Allahu është falëndërues, ta di punën. E nëse ti nuk e gjenë knatësirë, akuzoj e veprën, sepse Allahu nuk e le dikan që e ban një punëve që ja këthen. Është kerim, subhanahu, vëtjara. Se për këtë hadithëve, vëllezër, për këtë raport, dhe me këta përfundojnë, ka të shpëtu imam Ahmedi, dhe imam Muslimi, gjithashtu nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thonë sallallahu alayhi wasallam, dhaqa ta'mal imani man radhiya billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi muhammedin rasulan. Ka thonë alayhi salatu wassalam, e ka shijuar imanin, e ka shijuar, dhe më thonë, ush, kuptimin ta'm, i thonë shijen, e ka shijuar shijen e imanit ai person i cili është i kënaqur me Allahun që e ka Zot. E përmendëm vëllezër te ligjërata xhumas kur ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziyja çka thotë. Kush i hik Allahut, Allahu e sprovon me ngut dikant tjetër sikur atë ngua Zotit. Njëri hik pi Allahut, ta ban Allahu shefin Zot. Si në librit atina. Ta ban parën Zot, si në librit asajna. Andaj nuk ka njëri i cili hik pi Allahut, Allahu e ban diku tjetër. Kanë, jaman tani. A i cili është i knasë me Allahun, lezër. A është njësoj se a i cili e ka shefin e vetë Zot, shëshnijin e ka Zot, ligjet, traditat i ka Zot. Jo, lezër. A i cili e ka Zotin e qijejve, Zot, dhe të adhruar. Thot për mësëm, ki më konë që të mamë e ka, e shion këta. Kini pa dhe zi kur dalin këta, që shi shiojnë ato punë të veta? Kur i propagandojnë ato dhe kur thirin ato, veç që eshin e kështë mëra. E na besim të alë vëzër, e na të shijuë raportin me Zotin tonë të bare kjo vëtjala. Andaj thot njëri prej sahabëve të pengamberit alai salatu selam, nuk e kum pa pengamberin sallallahu alai sallam kur të mrollt. Vesh në luft është mroll pengamberin sallam. Dhe sa për informacion, dhe njërë dhe në luft ka qesh. Shemë ka thonë, filani e këzovë gjëndetë, mbit disë luftën. Për nga mësëm dhe zërë, këtë busheshe të vazhdush me ku e ka morë? Me raportin e Zotit. Me raportin e Zotit. E na dhe zërë, qka të nga po? Njoni thotë, unë e ma fort e ka më gjëfeje. Unë ma fort e maj. Jo, ti me majt ma fort e kështë e po si për nga mberi së dhe selle. Me moralin e tina. Me moralin e bubëkër e si diku. E kështë mëral. Andaj thotë për nga mësëm, njoni me pas Zotin, Zot, me e morë për një me. E kështë ju e këta. Dhe islamin fe. Kjo fe e madhe dhe zërë. Që ka thonë Shejhul Islam Tejmije, fe e madhe me pas burra. Fe e madhe me pas burra. Ama fe edhe vitiri halal, edhe derri halal, edhe kamota halal. Kjo nuk jetë fej, mo. Kjo jetë feja e paganve. Në fej, qështë e ka zbrit Allah. Jo qështë e ka zbrit, edhe qështë e komentojnë njerëzit. Vëbi Muhammedin Rasule. Dhe kush është i knas me Muhammedin të dërguar, e shion këta. E shionë avë zërna që Muhammedin njerën më të mire kena pingamber. Sallallahu aleyhi sallam. Kjo është mesele madha. Dhe me e di që Muhammedin sallallahu aleyhi sallam e ki të dërguar, pris. A mund dikush me ta zonë krije? Me thonë, a ki Muhammedi aleyhi sallatu sallam. A kështë dhe zënjes kërin ndjekin priset të tëre? A veç i ndjekin skandalët? A kretariot stefa s'ka boha? Dhe zërmer në këtë historinë e Muhammedin sallallam dhe ndjerja u njëzën shesh. E thuj, ku po do me prejk? Qele hiq, pa e menu, të dhe ndu shfaqe? Edhe gjenje di shka që atë duhet mu kanë objekt më shefje. Ska mënë si. Allahu Gjelluari ka thënë në Kur'an, vë inë në kele ala khulukin adhim, ti jemi një karakter shumë të madhë. Ti jemi një karakter shumë të madhë. A në dhezër, njerëzit kur dojnë më akuzu Muhammedin s.a.s. du të me rejtë për ta e për mu kanë të manë. Se me kalzu drejtë së mundë. Vesh mi ju kalzu njerëzve drejtë, kush akonë Muhammedin s.a.s. Kaqë. Mi afton a njerëz me ditë që kjo është pengamber. Po lejtë të tjerë, na, a e njëjnë a këta dhezër? A di kush është Muhammedi sallallahu alaihi sallam? Allahu Gjellë Gjellalu vëzër e njësë logarien me shefatin e Muhammedi sallallahu alaihi sallam. E ullë kokën më mësë mësejgjë, Allahu i thotë, qoje kokën të, qoje, falë, qka të du shlip, ta në hata japëna. Kë njëri madhë vëzër, dhe sa na nështë atë di hadithës jadina, alaihi sallatu sallam. E lusë për Allahu të barek e vëtana, që Zotë i Gjellë Gjellalu hu, na mundëson me jetu nën hijen, e emra dhe sisimit Allahu të barek e vëtala, në mundëson Allahu Gjellë Gjellalu hu me jetue me përcjellë, në përcjellën e Zotit të barek e vëtala, në mundëson Allahu që të brendshmet tona dhe të jashmet tona të jenë në razilak me Allahu të barek e vëtala, lusme Allahu të barek e vëtala, që Zotit Jon Gjellë Gjellalu muslimant, këtë që në Allahu të ndihmon, jetimet të muslimant, Allahu të ndihmon, fukarat s'ka mërët, Allahu të pasurane, kulu qavli hadhe, wa staghfirullahi li wa lakum, fa staghfiruhu, innahu hu al-ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.